احسن لكم كم اختار النجاسه القسم الاول لا تقل في الكتاب يا ولد وما ذنبك هذا غلط من وجهه نحن نريد الشقوي وقسم الاثنين القسم الاول نجاسة معنوية ايش معنى معنوية؟ ما المراد به؟ نجاسة القلب وطهارته ايش؟ تكون بمزح وطهارته تكون بالتوحيد القسم الثاني عندما نجاسة شكلية نجاسة شكلية والنجاسة الحكمية هي القذارة كما عرفنا معنى النجاسة أنها هي القذارة التي يجب على المسجد أن يتنزه عنها وهذه هي النجاسة الحكمية والنجاسة الحكمية تنقسم إلى كم أقسام عند من؟ عندك أيضا؟ لا عند ثلاثة القسم الأول عند من؟ نجاسة كيف؟ مغلظة نجاسة مغلظة القسم الأول نجاسة مغلظة طيب ما مثاله؟ ما ولغ فيه الكلب لأن مثاله نجاسة الكلب جيد كيف تطهير نجاسة الكلب؟ توصل سبع مرات إحداهن أو أولاهن ما هو أرجح أولاهن طيب القسم الثاني عندما نجاسة متوسطة تنزل مثال ذلك عندما من يمثل مثل أنت رجل من مبارك إن كنت رجلا مثل أنت مثل نجاسة متوسطة ساعة كيف؟ تكلم يا ولد غائب مثال ذلك الغائب وماذا؟ ثلاثة وماذا؟ أي أنت الزوج وماذا؟ كيف؟ دم الحي جيد القسم الثالث والأخير عندما أنت كيف لا أسمع جميل نجاسة مخففة نجاسة مقطعة. مثاله قول كبير الذي لم يأكل الطعام شهرا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير وعافاكم الله وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة. فعليكم بالمراجعة جيدا. طالب العلم يلزمه المراجعة بالجد والاجتهاد. لا تدرس الكتاب وتتركه، هذا ليس بالعلم يا جماعة. العلم في السلوك، تقرأ في الكتاب وتحفظ. طيب naendelea na sehemu tulipokomea katika jalsa iliyopita tuishia katika neno la mwandishi rahimahullahu taala aliposema wayujazibu fi bauli ghulami lam yakul taaman lishahwatin nadhuhu wahuwa ghamruhu bilmai waqablahu. Kuhusiana na kutoharika mgonjwa mtoto mchanga kwa kiume ambaye hajala chakula kwa kutamani kwamba kusafika kwa najisi hiyo natoto ni kunyunyizia maji na wala hakuna kuoshwa, kama tulivyoeleza katika hadithi ni kisa alicho Mtume sallam alipoletewa mtoto mchanga wa kiume akamtogelea, kisha akaomba maji akafatisha maji pale kwa kunyunyizia. Amba jaria mtoto wa kike mchanga, hata kama hajala chakula, basi hukumu ya mkojo wake ni hukumu ya mtu ya mkojo wa mtu mzima. Pia na haja kubwa ya mtoto mdogo wa kiume na mtoto wa kike, hukumu inachukua ya mtu mkubwa. Wahadha takallamna anha. Kisha akaendelea kusema musannif, qala almusannif rahimahullahu taala wayujzibu fi tathhiri sakhrin wa ahwaqin wa ardin tanajjasat بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها. هذا طيب مواليشي ويجذب في تطهير صخر نين تشريزا katika kutoharisha jiwe sakhrin bimaana hajarin, inatosheleza katika kutoharisha jiwe yani jiwe pana ambayo huenda linatumika kwa ajili ya maslahi ya watu. Wa ahwadhi, na kutoharisha haul. أحواض لجمع يحول وأحواض هذا الجمع هو مريم وحول نحول لجمع كفوة شقيفانية ماجي حوض لجمع كفوة شقيفانية ماجي لا هو معني بسعيد من أسلم أقوى بيكا من أقوى بيكا كما في المقودية كالتحديث ikizungumzia hauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo amepewa yeye, na ikawa hauli hiyo ina maji maji yenye baraka, na atakayekunywa katika maji hayo tone moja hatopata kiu tena. Labda kama ilivyokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hapa tunakusudia vyombo vya kuwekea maji. Wa yujidu fi tahrini tahrin wa ahwadin, na inatosheleza hata kuitoanisha jiwe bila kuitoanisha vyombo vya kuhifadhia maji vikubwa, wa ardhi, na ardhi sanajjatan, iliyonajisika, yaani ardhi hiyo iliyonajisika, au chombo hicho kilichonajisika, au jiwe hilo lililonajisika. Limamini ndio inaloripoti huo. Sanajjatan bimain, chombo hicho au ardhi hiyo ikawa imenajisika kwa kitu chenye kuchuruzika. Bimaiin ay bisailin, bisailin yani kwa najisi inayochuruzika. Sanajjatan bimaiin, chombo hicho au ardhi hiyo ikawa imenajisika kwa kitu chenye kuchuruzika. Najisi ya maji imeitwa maji. Kuna najisi ambayo ni jami na kuna najisi nyingine, na huu ni maji ya kuchuruzika. Walau min kalbin, ijapokuwa najisi hiyo ikawa yatokamana na mbwa, yaani hata kama ni najisi ya mbwa au kindii au nguruwe, yaani maji yake matalamu ya milamba basi maji yake au mbwa au nguruwe kwa milamba wakaacha maji katika sehemu walipolamba, hii ndio inayokusudiwa. Walau min kalbi au khinzir, hata kama itakuwa najisi hiyo ya mbwa au nguruwe, anasema inatosheleza kutawanyika kwake. Mukatharatuha bilmai, kuzidisha maji, yani kutia maji kwa wingi, yani inafaharika sehemu hiyo. Mukatharatu wa bilmaji, kwa kukithirisha maji, yani kuisafisha sehemu hiyo kwa maji yaliyokuwa mengi, sawasawa ni jiwe au ni hao chombo cha kuhifadhia maji au cha kuhifadhia chochote, alimradi ni chombo. Wa ardhi au ardhi inajisika kwa kitu chenye kuchuruzika, mkojo na mfano wake. Wala min kalbin au khinzir, atakama itakuwa najisi ya mbwa au nguruwe, inatosheleza katika kuitaharisha najisi hiyo. Mukatharatuha bilma, kwa kukithirisha maji, yaani kutia maji kwa wingi. Bihaithu, kwa namna ambayo, yadhhabu launu najasa, itaondoka rangi ya najisi. Kwa namna ambayo, yadhhabu launu najasati, itaondoka rangi ya najisi. Wa rihuha, na harufu yake. Yaani hapa ndio itakuwa sehemu hiyo imetaharika, anahakikishe rangi imeondoka na harufu yake pia. Na hii ndio kauli yenye nguvu baina ya akwali alulama, isipokuwa ile athari itakayobaki ambayo haidhuru, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumwambia yule mwanamke kwamba aoshe, isafishe damu, na kama kutakuwa kumebaki hata ile damu haitodhuru, lakini kuhakikisha unasafisha ile rangi iondoke na harufu yake. Utakapokuwa umejitahidi, lakini kukaa bado kuna athari ya rangi au bado kuna athari ya harufu, baada ya kujitahidi katika kuifaharisha, basi haitokuwa yenye kuhukumiwa kwamba bado najisi ipo. Hiyo ni athari ambayo la yadhuruha, haina madhara. Na huku juu muallif aliposema wayadhuru bakau linajasati la launiha au rihiha, kwamba inadhuru kubakia ladha ya najisi, lakini sio rangi yake na harufu yake. Hii ni kauli. Kisha hapa chini anasema bihaithu yadhahabu launu linajasa, kwa namna ambavyo inatakiwa itaondoka rangi ya najisi, warihuha na harufu yake. Hii pia ni kauli, na ndio kauli ambayo ina nguvu katika masala haya, kwamba inatakiwa katika kuosha najisi kuhakikisha rangi na harufu vyote vinatoweka, ila kile ambacho kitashindikana. Kisha kaendelea kusema wala tatuhuru al-ardhu bish-shamsi wadh-dhihi wal-jifafi, kwamba wala haitahariki ardhi bish-shamsi, kwa jua, wadh-dhihi, na kwa upepo, wal-jifafi, na kwa kukauka na misimu. ولا تطهر الارض نوال الارض هي طهاريتي يعني كونكان من نجس بالشمس والجوع ايش معنى هذا يعني بذهاب نجاسته بالشمس يعني نقصديوا كما الارض هيوجي طهاريكا ونجس kutoweka kwa sababu ya jua. Anaposema ardhi haitahariki bishamsi, anakusudia dhahabu najasatihi bishamsi, yani najisi ambaye imenukia kwenye ardhi, kisha jua likaitia ile najisi ikatoweka najisi ile. Kwa hivyo ardhi hiyo itakuwa haijatoharika kwa sababu ya kupigwa na jua mpaka najisi kutoweka. Warihi pia ardhi haitohariki kwa najisi kupeperushwa na nini na upepo. Najisi ikaondokea kwenye ardhi, hasa ikawa najisi yenyewe ni ya maji, ni yenye kushughulika, kisha ukapita upepo ukawa kama vile unakausha ile najisi, bado haitahesabika kwamba ardhi hiyo imetoharika wal-jafaf au wal-jifaf, na kukauka, yani kule kukauka ile ile najisi, yaani kwa kule kutoweka ndani ya ardhi au kukauka kwake. Ardhi hiyo kisheria inahesabika ya kwamba bado haijatoharika. Wala tatuhuru al-ardhu bish-shamsi wal-rihi wal-jifafi, ardhi haitahariki kwa jua, kwa upepo na kukauka, bali inatahariki kwa kuisafisha بمكاثرة المال عليها أو بتهيج مالي يوياكي قرام نباه وتوانيكانا نتحديثي وقبا نجحيه إن يتوانيكا وهذا قول من أخوان العلماء وهو قول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن صالح العثيمي وشيخ الإسلام ابن تيمية الباجي رحمه الله تعالى وغيرهم من العلماء المحققين إن القول أنبار الفتيشة وين بقى العلماء كما ليرين الزنجاتيوة لكن كنا قول مجينة كما أرضي كنا طهاريك بوبيكو أرضي كنا طهاريك بيوة أرضي كفر الناجسي في شيوة الكيبية الناجسي كتاوكا خلاص طهورا إيش طهاريك هذا قول لكن قول الراجح قول يجبوه ليهيه هابا كما لو منينا لنسمى شكرابا لا ريني كتعلماء هم يوم الموت من الثاني ومن ينهج قوله ولا النجاسة بالنار خشك أكدنا حسين وكتب مهيكي ولا نجسي حيونوكي يعني حيش فقونغوزا نموتو يعني فقونغوزا نموتو ولا النجاسة بالنار ولا نجس هيونوك وبيونغوزا صموتو يعني مثلا شومبو يبقى كلام بنانياكي أو الغوو كلام بازو بنينغوو Kamara kama nguo huwezi kuchoma moto. Kuchoma moto ni shaikoto. Almuhadi yani, ile sehemu ambayo inaweza ikachoma moto na ikabakia. Na mara nyingi huwa ni chombo. Watu wengi baadhi yao ambao hawajafahamu fikhi hii, ambao fikhi hii wafikia wengine, na hasa huko vijijini. Maana mnaambia mkisoma mnakuwa mrudi vijijini. Nyinyi mmetoka vijijini shababu, yani akthar kwa wamuadhamukum mmetoka vijijini. Minal mustahsin baada takharujikum huna tarjiuna ila buyutikum yani. Ma fi bakan huna yani. Ukishamaliza hapo baada ya kwamba muda wenu wakubaki hapo umekwisha. Vijana mrudi vijijini mlikotoka na sio kubanana hapa. Ndio lazima atoki mtu hapa mjini anaelewa nje ya ule sawa. Pai hii ilikuwa ni tambii pamoja kwa mara nyingi vijijini ndio huwa wanatahalisha hivi. Mbwa karamba kwenye chombo, watu wanawasha moto, kisha wanachukua ile sufuria na kuiweka, yaani kufunikia kwenye moto, au moto unaoweshwa kwenye ndani ya sufuria yenyewe. Mara hii hata hamjioni kaziyenu mshaura na wengine hamjioni na wengine hata vijijini hamjafika. Sasa kwa hii ipo na ndio maana ulemao wakaitemea kutoharisha najisi kwa moto haitoharisha. Wahadha huwa sahihi, dalili ni sahihi na ameyashisha kauli hii Ibn Uthaymeen katika شرح الوردي. إذن أي فائق طهريش نجسي فكتوا موت مرهين وانا شوى موت وقوزة فيش اللي وانا قدر قوشة وانا سابنا مجال kwa maana hiyo wanafanya hivi katika najisi ya kali, najisi ya kwa sababu ya ule uzito wake. Kwa hivyo najisi ya mungu ni zito, lakini maja aada haikuja tohara hii kutoharisha najisi hii kwa moto. Lau kana kaila ni sababuna ile na ungekuwa inafaa, basi wangetutangulia wewe waluzito. Kisha kaendelea kusema watatuhuru lkhamratu au watutuhiru fahada lufai watutuhiru lkhamratu biinaiha inqalabat qallan binafsiha. وَتُطْهِرُ الْخَمْرَةُ نَقُومِ بُطَهَارِشَ بِإِنَائِهَا بُطَهَارِشَ شَوْجَاكِ يعني تُطْهِرُ مِنْ أَطْهَرَ يُطْهِرُ وَهَبْنَا كُلَّ تُطْهِرُ الْخَمْرَةُ وَقُومِ بِإِنَاءُ طَهَارِشَ شَوْجَاكِ وَتُطْهِرُ الْخَمْرَةُ نَقُومُ بِطَهَارِشَ بِإِنَائِهَا شُمُوْجَاكِ إِنْ قَلَبَتْ إِوَاقُ إِتَغَيُّكَ كُمْبَهِيُّ خَلَّلْ كُوَا سِكِي إِوَاقُ كُمْبَ إِتَبَدِلِكَ كُتُوكَ كَتْكَ حَلِيَاكِ يَوْلَيْهِ ikawa tiki halen tiki wajua tiki ya wajua amtani waujeni wa Zanzibar wanajua zaidi halina hata wale makran tosu umisi lakinto wale na nafahamu siki mingu wala jua siki mwagua mbatengeneza siki ya marimao jo mfano doa hile ya siki ya marimao yaani kama juhisi ya natengeneza na kuwa chungu sana kazi sana. Sawa ya siki huwa inatumika kuwekwa kwenye mboga kula, ikiwepo kwenye mboga mara nyingi huwa mboga ya kuwa tamu sana. Maa tatu mwaraja sisi sana jamani fai kwa anasema almuhimu inakusudiwa ni aina fulani ya grisi inayotengenezwa kwa vitu vikali, vitu vichafu. Nauzo ai anasema madukani inapatikana sawasawa na hii mara nyingi haijulikani kwa watu wengi, kwa sababu matumizi machache, lakini hii imetambulikanwa min qablu qabla hii idhan pombe itakapokuwa imebadilika ikawa kama juisi, yaani siokuwa na kilevi, ndio naokusudiwa hapa, ndio mafuhumu ya maneno haya kwamba pombe inatoharisha chombo chake itakapokuwa imebadilika khallan kuwa tiki au kuwa juisi. Yaani khallan ni kitu, ni kinywaji ambacho kimeepukana na kilevi. Sawa, yaani pombe inapokuwa imeisha kilevi inakuwa kama bizi au inakuwa kama siti ya inakuwa kama na uchachi fulani. Hapo kilezi kimeisha. Kwa hiyo itakapokuwa pombe imegeuka yenyewe binafsi ha yenyewe kuwa si, basi wakati huo chombo hicho kitakuwa kimetaharika. Hicho chombo kitakuwa kilefanyaje? Kimetaharika. Narejea tena haya maneno na hapo nayatolea maelezo. وتطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خلا. نقول قوم بطهاريش شموشاكي جواكو اتشاكيوكا قوم بهيو هو سيسي ينيري في نفسي ينيري بلا كباديليش ولا تسكيني. Basi wakati huo chombo hicho kitakuwa kimetaharika. Haya maneno yana maana ya kwamba pombe ni najisi, yana maana kwamba pombe ni najisi. Wa hadha qawlu, na hii ni nini? Ni qawlu baina aqwali za ahlul ilm. Kuna qawli inayosema kwamba pombe ni najisi na kuna kauli nyingine inayosema pombe sio najisi. Kwa nitaisoma kauli hizi mbili kwa muktasar ili tupate kufahamu huko sana, na ili tusiache masala kama haya yanaelea, masala makubwa, masala ambayo watu hatuyafahamu. Pombe najisi au si najisi? نجد هذا قولكم واحد. طيب مسألة نجاسة الخمر، مسألة هاي يا نجسي يا قومي، يعني قومي هو نجس. كنا قول به. القول الأول ذهب جمهور العلماء موجع يقول يا جمهور يا علماء ومنهم الأئمة الأربعة لا يغني هاو ونسوني هاو مما إمام وأنه مما وأنه موافهاه سنة موجع موافهاه مما إمام وأنه ما في أحد إلا يفهمه. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها نجسة. قول يا جمهور العلماء نمن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ونسيما يقوم بقوم بني نجس. واستدلوا بقوله جل وعلا نوك السديد وقتوا دليل وقوله الله سبحانه وتعالى قال بسيما يا أيها الذين آمنوا إن يرامني إنما الخمر وحكيكة من نجر قوم والميسير نكمال والأنصاء نام سنام، يعني إبادة من المطنيكة وفانية مسنام وفانية هو الله سبحانه وتعالى والأزلاء na kutizamia kwa mishale ya kupiga bao, mishale ya diarambe, kutizamia kwa mishale ya diarambe. Pia azla inaingia kwa mizimu, lakini asla inakusudiwa vile kutizamia kwa mishale ya kitu fulani, kutazamia kwa nyota, kutazamia kwa jua, kutazamia kwa mwezi, kutazamia kwa jina. Mtu anakuuliza jina lako nani? Abdallah. Yule anataka kumwoa nani? Fatima. Basi jina lako na Fatima yanaangaliwa, na yakionekana yako sawa, basi unaambiwa wewe unaruhusiwa kumwoa Fatima. Ikionekana jina lako na Fatima haliendani, unaambiwa ili muone Fatuma unatakiwa ubadilishe jina uite Ali badala ya Muhammad, au Fatuma ubadilishe jina la kuolewa elewa jina la ndoa badala ya Fatuma aitwe Aisha, hapo ndoa itakaa. Hii ndo ajda na mengineyo mfano wake, kutizania kwa mishari ya kitu fulani. Yaani mtu akitaka kufanya jambo fulani anatizania kwa kitu fulani. Almuhimu hayo madhara ya aqida, mtakutana na Abu Arqam nadhani mshakutana naye na Abu Bahariya na wengineyo. Rijsun, vitu vyote hivi vilivyotajwa kuanzia pombe na kadhalika, rijsun ni najisi min amali shaitani, ilo yote ni katika amali ya shaitani, ni katika matendo ya shaitani. Fastanibuhu yajtanibuhu, hii ni sura Maida ya 90 ambayo wamestadili ulama hawa kwamba pombe ni nini najisi. Alqawl athani, قولي يا بي. وبعض الآخرون قد مسألة هذا وقياسمية في علماء الدين إلى أنها ليست نجسة، ليست نجسة. وما قوم بسنجس يعني قولي وانجين قد أهل العلم na kauli yao hii wameegemea katika dalili zifuatazo. Minha, katika dalili zao, katika moja ya dalili hizo, hadithi ya Anas bin Malik, hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akionyesha hali ya pombe, na ambayo ndio dalili ya kujulisha kwamba pombe si najisi. Anas bin Malik anasimulia hadithi hii ya kusema anna alkhamra, ya kwamba pombe lamma hurrimat, pindi ilipoharamishwa, kwa sababu pombe ilikuwa ni halali thumma, kisha baada ya kitambo hurrimat, ikaharamishwa. Sasa baada ya pombe hiyo kuharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kharaja an-nasu wa arahuha fi sakati, yani fi turuqi. Masahaba waliposikia aya hii ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maisi, kwa sababu aya hii ndio iliyokuja kuharamisha pombe qat'an, ukianza ile ya Surat Bakara yasalunaka al-khamr wal-maisi qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min lam'ain. Hii haikupatana pombe, bali inaelezea madhara ya pombe. Iliyokuja kuharamisha pombe ni aya hii ya Surat Maida. Sasa baada ya kuteremka aya hii, anasema Anas bin Malik, kharaja an-nas, watu walitoka majumbani mwao wakiwa wamebeba mitungi ya pombe. Wale waliokuwa wameweka pombe ndani kwenye mitungi, kwenye vyombo vyao vya kuhifadhia pombe, wakinywa kama juisi, sababu wakati huo kabla haijaharamishwa. Wa arakuha bisakar, kisha wakaanza kuiwaza pombe hiyo katika njia za watu. Rawahu Bukhari wa Muslim, hadithi ya Bukhari wa Bukhari wa Muslim. Kwa hii ni dalili ya kwanza ambayo wanaitumia kama hadithi kuonesha kwamba pombe baada ya kuharamisha makuhaba alitoka matukani na vyungu na vyungu na mitungi ya pombe, wakaanza kuwaga pombe hiyo njiani wanakopita watu. Sasa wanasema ulama hawa ambao wana kauli yao hii, wa furqatul muslimin, katakushereesha hadithi hii, na njia za Waislamu na njia wanazopita watu, la yajuzu an takuna makana liiraqati najasa bi, haifai njia wanazopita watu tena Waislamu kuwa ni sehemu ya kuwaga najisi. Na naelewa mahali shahi sehemu ya kusikiwa hapa, kama walipotangaziwa na Mtume wa sahaba akasomewa aya, pombe imeharamishwa kuanzia leo, mwenye pombe ndani akamwage, wakatoka ndani waenda kumwaga pombe kwenye pereji, kwenye njia za watu. Sasa ulama hao wanasema njia wanazopita watu haifai kumwaga najisi, ni haramu kuweka najisi sehemu wanapopita watu. Sheria imekataza walau ingekuwa kwamba pombe ni najisi, Mtume angeliwakemea wale masahaba waache kumwaga ile pombe njiani na kupita watu. Sawa, Mtume alivyowaacha kuwakemea, fadalla hadha ala anna alkhamra laysat najisan, ikanulisha kwamba pombe sio najisi. Dalili ya pili katika hoja wanazotumia ulama wa kauli ya pili, wanasema annahu lamma hurimat alkhamr, kwamba pindi ilipoharamishwa pombe, lam yumaru bighasl alawani ba'da iraqatiha, hawakuamrishwa masahaba baada ya kuharamishwa pombe, hawakuamrishwa waoshe vile vyombo vilivyokuwa pombe baada ya kumwaga, labda kumwaga hawakuamrishwa, bali waliambiwa wamwage pombe na wasii, liannahu muharram, kwa sababu ya fayaji imeharamishwa na sio najisi, kwa sababu baada ya mtu kuamrishwa wamwage pombe, lam maru masahaba hawakuamrishwa bighasli awali, kuviosha vyombo vilivyokuwa pombe, baada iraqatiha, baada ya kuimwaga ile pombe. Walau kana najisan, na lau kama pombe hii ingekuwa najisi, la umiru bighasliha, wangeamrishwa kuosha vyombo hivyo, kama umiru, kama walivyoamrishwa bighasli alawani, kuosha vyombo, min luhumi alkhumri ahliya, kama walivyoamrishwa kuosha vyombo vilivyokuwemo nyama ya punda wa mjini, kama walivyoamrishwa kuosha vyombo vilivyokuwemo nyama ya punda wa mjini baada ya kuharamishwa katika vita ya Khaibar. Hadithi ya Anas ibn Malik ambaye inaelezea uharamu wa nyama ya punda wa mjini, ukiachana ile wa polisi, baada ya kuharamishwa katika vita ya Khaibar, pia Mtume sallam akawaamrisha waende wakaoshe vile vyombo vilivyokuwa kwenye maisha, fadalla ala najasatiha, ikajulisha kuwa ni nini najisi. Lakini pombe Mtume hakuamrisha, fadalla ala taharati, ikajulisha kuwa ni tahara na sio najisi. Na ukisema ni uchafu wa kawaida kama uchafu mwingine, pamoja na kwamba ni haramu, imeharamishwa kutumiwa. Hizi ni hoja ambazo wanazitumia ulamaa wa kauli hii ya pili. Okay. Thalithan, Sahihi. Kwa hivyo hii ni sehemu ya pili katika hoja wanazotumia, kama vile Mtume sallam alivyoamrisha masahaba kuosha vyombo katika ya vya nyama ya punda wa mjini. Na hadithi hii ambayo inazungumzia kisa cha nyama hiyo ya punda ipo katika Sahihi Bukhari, katika kitabu al-Maghazi, pia katika Sahihi Muslim kitabu al-Jihadi. Utayapata masala hayo. Thalithan, kumalizia hoja ya tatu ambayo wanaitumia ulama hawa, wanatumia kauli hii ya tatu ikiwa ni jawabu ya kujibu hoja na dalili waliotumia kauli ya kwanza, ambayo ni jamhuri ya ulama na akiwemo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kwa wanajibiwa kauli yao kwa kusema kwa mafhumu najisi, kwa kustadhilina aya hiyo kwa kusema aljawabu ani al-aya, moja tunajibu kuhusiana na aya iliyosomwa innama al-khamru wal najisi, ili kuonesha kwamba pombe sio najisi, ambayo najisi tunakusudia hukumia. Wanasema annahu yuradu bin najasati, maana ya aya ilipokuja kuzungumzia najisi, aya hii inakusudiwa najasatu lmanawi, inakusudiwa najisi ya kimana. Innama alkhamru walmaisir walansab walazlat rijsun, rijsu wanasema ni najisi, lakini najisi ambayo inayokusudiwa hapa ni najasatu lmanawiyatu, ni najisi ya kimana, la hisiya, na sio najisi ya hisiya, yani la hukumia, na sio najisi ya hukumia ambayo inaonekana kutotasoma sisi, ambayo ndio inahukumiwa hiyo pombe. Sawa, kwa aya imezungumza risi, risi ni najisi, lakini najisi hii iliyoko katika aya hii inakusudiwa na najisi gani? Maanawia au hukumia? Inakusudiwa maanawia, najisi ya kimaana. Na tushaeleza najisi ya kimaana, wanasema ina maana ya najisi ya kimaana kwa hali mbili. Alhalatu lula, hali ya kwanza, annaha qurinat bil amsari wal azlami wal maisi wa najasatu hadhihi maanawia. Dalili ya kujua kwamba najisi iliyoko katika elimu ya maana ya kimaana na sio ya kihisia ni kwamba pombe imetajwa katika orodha ya vitu vya najisi. Sasa imeorodheshwa na ikakutanishwa bi ansabi na masanamu, imeambatanishwa na watu kufanya ibada kumfanyia sehemu kwa Allah, kwamba kufanya hivyo ni najisi. Waelewa? Sawa, yaani wewe kufanya ibada kumwabudu sehemu kwa Allah ni najisi. Wal azlam, pia pombe ikakutanishwa na azlam, kutizamia kwa mishale ya ramli, wenyewe wanasema kupiga bao. Sawa, kupiga kutizamia najisi, kutizamia ni nini? Najisi. Pia walnajisi kamari, najisi. Sasa najisi ya vitu hivi vilivyotajwa, ukiwacha kombe hili lilivyotajwa vingine, ni najisi ya maanawiya au hukumia maanawiya. Falidhalika qulinat al-khamr fi hadhihi al-ashya, pombe imekutanishwa na vitu hivi ambapo unajisi wake ni wa kimaana. Ndiyo maana ikawa kitana ni najisi, basi itakuwa ni maana ya najisi ya maanawiya, kwamba mtu ajiepushe na pombe kwa ajili ya kutakasa moyo wake takaruban ila Allah wa ta'atan lahu jalla wa ala. Na sio kwamba mtu ajiepushe na pombe kwa sababu najisi ya hisia ambayo iwapo itamdondokea basi anatakiwa kuiosha mara saba kama najisi ya mbwa, au anatakiwa kuoza kwa hali hivi kama najisi zingine. Hapana, haitachukua hukumu hiyo. Kwa hali ya pombe kukutanishwa na vitu hivi, ikajulikana kwamba sio najisi ya hukumia ambayo tunasoma katika vitabu vya fiqh. Fahimu hadhi matala. Mwisho wanasema asla rijsa, ni kwamba neno aya hii mwishoni kabisa aliposema rijsu, wanasema neno hili rijsu kuida biqaulihi, limefungwa na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, min amali shaitan, kwamba najisi hiyo ni katika matendo ya nani? الشيطان. فدل هذا على أن نجاسة هذه الأشياء نجاسة معنوية لا نجاسة حكومية. ويقول من يعني كما تم الشيطان سيأتي الشيطان مكتبسة كما قلت نجس من بسر الواقع لنجس يكي معنى نسيو نجس ينين يحسي. فهو رجس عملي. Pombe ni uchafu, yani najisi ya kimatendo, najisi ya kimatendo, najisi ya nini? Ya kimatendo, kama vile kupiga ramli, najisi ya kimatendo. Sawa, kuabudu masanamu, najisi ya kimatendo, ambayo ndo najisi ya nini? Ya kimaana. إذا قوله إن ما يرزقني أبدا ما يتوه وشيوا من يجيب نقول سوال نقول مزيد قولي يقوان ذاكو قول جمهور العلماء أبدا هو مستدل من الآية لكن أليه إن يقول يقول لزوه كشين قولي يبيه وما نجس ما كشواه نجسيك ومسنجيك والقعاليه إن فاهمين واجي وما pombe sio najisi ya hukumia, yani sio najisi ya hisia katika najisi zingine ambazo tumezitaja. Sawa, tukisema najisi basi inakuwa inaingia katika hukumu ya najisi ya nini? Ya amalia, kama vile mtu anataka kujiepusha na shirki. Sawa, kwa ajili ya kutakasa moyo wako, liannahu min amali shaitani. Dalili nyingine mtu anaweza kutumia kwamba mbona Allah kaharamisha, sio kila nilichoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala ni najisi. Sawa, na si kila kilevi ni najisi, sio kila kilevi ni najisi. Bange ni kilevi, sio kilevi bange. Mfano tunakuwa tumepiga kama vile bangi, ubeja, na viazi vingine kuleza haya unga, hii zote ni haramu. Viazi inachukua hukumu ya ngozi, lakini je, najisi? Sio najisi. Sawasawa. Sahihi. Idhan baina ya kauli hizi mbili, kauli sahihi ni kauli ya pili, ni kauli rajih ambayo wameiradhisha wengi katika ulamaa. Abu Najjaj amezungumza nao majina yao, Allahu akbar, ni wengi sana, tukuorodhesha majina, lakini ni jamu ya ulama. Lakini miongoni mwao ni kitaja ambao ni maarufi, wanafahamika sana katika ulamaa almuasirin, ni Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi na Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi na Ibn Uthaymeen na wengineo kama vile Sheikh Fawzan, hawa ni ambao baadhi wako wa kuhai na wengineo katika ahlul ilmi. Kwa sababu tabia wamerajihisha kauli hii na kusema kwamba kama vile Sheikh Fawzan katika mlaka kwamba ni pombe sio najisi, pombe sio najisi, pamoja na kwamba kauli ya kwanza ni kauli ambayo wamesema jamhuri ulama, na kauli ya jamhuri ulama laisa bihujja illa ila sahhat dalil. Sawa. Ama ikiwa kwamba wamezuia dalili lakini sio sahihi, au aya lakini si mahali pake, la yukhadhu kalamu. Sawa. Hauchukuli maneno yao, lianna kullan yukhadhu wa yuraddu illa قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نا قول الجمهور سوء قول الإجماع. هناك جمهور و إجماع. وإن يكون إجماع ما في كلام. طيب. والله أعلم. في شخصنا مؤلف هذا. وإذا خفي موضع النجاسة ليتكف في شكام السهيم يليف نجس. وإذا خفي موضع النجاسة نسين إذا كفوا تشتانا سهر إليكو نجس غسل فتتروش سهر حتى يتيقن غسلها فتكون له حقيقة وكتفك باطل حتى يتيقن غسلها بمعنى حتى يتيقن زوالها وطهارتها فقط كان يقيني يا مطهر الزبان. إذا خفي موضع النجاسة فتفقوا سهره إليكو نجس إمكتشتان هاي الملكان هاي نجس إمكتشتان وليونا مثلا كي شبعان يمرو كفاء إكابوتيا ukaitafuta najisi kumotea wako uioni mara zafula watakufanya nini? Anasema ghusla, sehemu hiyo inatakiwa ioshwe, yaani sehemu ambayo inakisiwa kwamba kuna nini, kuna kumotiwa najisi lakini haionekani, basi pataoshwa sehemu hiyo hata yutayakana ghasluha mpaka kuwe na yaqini ya usafi kwake. Na hii ndio kauli ambayo amesema wengi katika ulama. Tayib, kisha tumalizie katika ibara ya mwisho. Muallif anasema faslu anwa'u najasat, aina za najisi. Yani hapa anataja jamu ya najisi mbalimbali, vitu ambavyo ni najisi. Almuskibu lmaiu, moja katika najisi ni kilevi chenye kuchuruzika. Yani kama vile pombe. Sawa. Kwa kauli hii, kwa kauli hii almuskibu almaiu, kilevi chenye kuchuruzika. Na hakuna kilevi chenye kuchuruzika kama isipokuwa mpombe na mfano wake. Sawa. Kwa kauli hii ameileta ikiwa ni kauli, لبن الشفع المياه لقصوع مسألة لتكون موضوع مكين سنة لقصوع رأيه شخوي لقصوع موضوع مكين كون يدين لكن كون إفو قول هو إفو قول ينبوه زيه إن فن وكاد من قول ينبوه وكذا الحشيشة فيها حشيشة مجان بانجة على سبع المجلس وهذا قول فين قول سوا على سبع حشيشة حشيشة مجان يعني بانجة لمنوعات على سبع المجلس على إنجيزة بانجة لبسو بانجينة كالشعوب هذا قول لكن الصحيح أن الحشيش ليس بيش من النجس لما بان يتم نجسه لكن حرام لكن يجدي أقوى من نجسه لكن نقول إن أشكوى نجس حكم يا نجس يلين يقوم بقوى النجاسة معنوية صحيح؟ طيب وما لا يبكل نكيل تسوليوة من الطير لديه ndege wasioliwa walbahaimi na wanyama wasioliwa yani wasioliwa nyama yake mimma fauqa alhirri khilqatan katika wanyama walio juu ya paka katika maumbile wa ma la yukalu na kile kisicholiwa mina pai cha ndege ndege wasioliwa najisi wala pai walbahaimi na wanyama wasioliwa najisi mimma fauka alhirri khilqatan wanyama ambao wako juu yani wamempita paka kimaumbile yani maumbile yake mazingira yake basi wale ambao wako juu tabia zao na maumbile yao kuwa machafu kuliko paka ndio maana tuzo inaokusudiwa mimma fauka alhirri khilqatan najisun vitu vyote hivyo ni nini najis kwa hadhi sahihi laini sahihi na kauli hii imerejeshwa wengi ulama kama Sheikh nani محمد بن صالح البتيني نشط فوزاني حفظه الله تعالى فتك مسألة هذا أما فاكا يوم يوم سورة جيس فاكا سورة جيس ووالا نعم أبوى قدو فتك منبيل kumshinda paka na maumbile yao kuwa mabaya kuliko paka, basi hao wanachukua hukumu kuwa najisi. Wanyama ambao wako juu ni maumbile ya paka na hawalimi nyama zao, najisi sawa. Lakini paka haliwi ila sio najisi. Na hadithi ambayo inazungumzia hilo ni hadithi ya Abi Qatada al-Ansari radiyallahu anhu, wa fihi na katika hadithi hiyo anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, innaha laysat bi najsin. Mtume anazungumzia paka, anasema paka, fahamu ya kwamba paka sio najisi. Innaha min at-tawwabina alaykum was-tawwabat, bali paka hao ni miongoni mwa viumbe wanaopenda kutembeleeni sana. Ni viumbe ambao wanapenda kuwazungukia wanadamu, tawafina, wanaopenda kuzunguka mapango wa siku wa kiume uko wafati na wakike, sawa. Hii hadithi ambayo amepokea Imam Abu Daud al-Tirmidhi na Ibn Majah na Imam Nasa'i na Malik na mesahihisha Sheikh al-Albani katika Sunan al-Arba'. Hadithi ambayo inaonyesha wazi kwamba paka sio najisi, bali ni mnyama aliye tahara na ni mnyama katika wanyama ambao wanapenda kutuzuru wanadamu. Ndio maana ukiketi nyumbani kwako mara unamuona paka anapita miguuni huku anazunguka na vibaraka kwenye mwili wao, kwenye mwili wako. Leshi ni kwa sababu mina tawabina wa tawahana. Kwa utakuja kusoma baadhi ya maelezo yake huku chini. Hii ni asisaa kuonyesha kwamba paka sio najisi. Kwa mnyama aliye juu katika maumbile yake kumshinda paka na alivi nyama yake, huyo anakuwa najisi. Wa madunaha, na mnyama aliye chini yake. Wa madunaha, na mnyama au mdudu, yani chochote ma hakuna karaha, yani chochote ambacho kilicho chini ya paka kimaumbile. Wa madunaha fil qilqati, chochote kilicho chini ya paka kimaumbile, ikiwa ni mnyama au mdudu, kalhaya, kama vile nyoka, walfa'i, na panya, nyoka, panya, hawa ni nyoka ni mdudu mnyama. Fayala fai nyoka tu mdudu, na tupaya panya mdudu wa mnyama nyama fai. Idhan panya kiangalia ni maumbile yake yalivyo, tabia zake chafu kuliko paka. Sawa, maumbile yake yalivyo tofauti kabisa, yaani yeye hawezi kuishi na wanadamu. Yaani mtu umekaa naye anakuja na kaa hivyo hivyo nchi yake, na nasijui watu wakienda kulala huwa yake. Sawa, bali nini, nyoka pia hivyo hivyo, hawezi kukaa sehemu alipo wapi, yaani maumbile yake yalivyo na namna mazingira yake yalivyo machafu, yaani pia kuulisha kuweza kumwangalia, kupenda waendelee kumwangalia. Na anaweza kusema anapenda niendelee kumwangalia nyoka, ukimwangalia ukimwona tani muza kidogo utaki kumwona tena sio mkuku. Sawasawa, kwa ambao wako chini ya paka katika maumbile yao kama nyoka na paka na panya. walmuskiru ghayru al-ma'i, na kilevi ambacho kisichokuwa cha nini, cha chenye kuchunguzika, ani kilevi kisichokuwa cha kuchunguzika. Fatahirun, basi kilivyo ni tahir, yani panya, nyoka, kilevi ambacho sio maji kinakuwa ni nini, ni tahir na sio maji. Hii kwa kilevi ambacho sio maji ni kama nini, bangi na nini, mirungi, changuo, wenyewe wanasema changuo, sinuu, sawa, makubeli hayo, sawa, viroba vinginevyo. Hivi viroba hivi vinaingia katika hukumu ya muslimu libaki vilezi vyenye kuchuruzika, kile kioba kile ambacho vijana wanauza sokoni hapo, na leo imekuwa ni dili kubwa sana, vioba aksa milazimi ya sawa. Kwa hili inachukua hukumu ya kilevi vyenye kuchuruzika, kwa kama bangi na nini, hili ni tahara kama tulivyoeleza huko mwanzoni. Wallahu alam, utabakia hapa na ukiangalia kama vile tumesoma kidogo sana, lakini katika maana ni pana sana tunasoma. Kwa tuzingatie haya tunayochukua na tuyafanyie kazi, tukiyafanya kazi wenyewe kwanza, kisha tuwafikishie wengine. Jazakum Allahu taala jazakum Allahu khaira wa nasal Allah jalla waala an yajala hadha wa ghayraha mimma na'mal ijra' mardatihi jalla waala fi mizan ihsanatina yawma alqiyama لأنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين. Nadhani nimeeleweka katika masala ya pombe kwa maelezo tuliyotoa, unajisi wake uko wapi na sio najisi katika hali gani. Kwa watu wa tukihapo wamenielewa, na sio mtu ameelewa kiufupi au hajaelewa akaenda kusema vingine kwamba tumesoma hivi kwa pombe jahizi makula tuyasema hivi tunatakiwa. يعني متنبين إذا كنت تنتوى إلي شوير والإمارة الله فيكم سبحان الله سيدي سبحان الله سيدي سبحان الله سيدي.